Very good. 3x. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Hasan Cenk Dereli. Açık Mimarlık programındasınız, Açık Radyo'dasınız. Bugün geçen hafta da başladığımız bir serinin devamı niteliğindeki bir röportajı sizlerle paylaşacağım. Canlı yayında stüdyodayım. Kaydı dinlerken @acikmimarlik Twitter adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt hala süre giden ve önümüzdeki hafta bitecek olan Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali'nin deneysel bölümünün koordinatörlerinden Ebru Erdönmez'le beraber bizim Yelta Köm'le gerçekleştirdiğimiz bir röportaj. Onu dinlemeye başlayacağız. Arada Pink Martin'den bir şarkı dinleyeceğiz. Sonra da röportajın sonunda yine sizlerle beraber olacağız. Zamanımız kalırsa bir iki konuya da değineceğim bunun dışında. Onu bir dinlemeye başlayalım. Sizlerle paylaşmaya başlayalım. Deneysel mimarlık özellikle diğer bienallerden bir kere farklı olan tarafı. O yüzden onu böyle sıkı tutunmaya çalışıyoruz. Çünkü yani Rotterdam'da da Venedik Bienali'nde de. Ben de bütün dünya bienallerini gezmedim ama yani takip ettiklerimi. Hep sergi ağırlıklı ama kamusal alanda böyle hemhal olmuş bir yapı yok aslında şeyde. O yüzden yani küçük bütçeli küçük bir bienal ama farklı olan bir bienal. O şablon temasının üzerinde ama deneysel bir mekan kurma. Yani bir pano değil yani sonuçta. Mekan üzerine hep gittik. Ama mekan nasıl kurar, ister çizer, ister üçüncü boyutta bu işi şey yapar filan. Aslında deneyimleme, yani hem deneysel iki açılımı var. Hem farklı materyallerle ya da işi farklı türlü, farklı perspektiflerle ortaya koyma. Ve aynı zamanda da o işi deneyimleme üzerine geçermiş. Kendisi ya da kentli falan işte kullanıcı diye. Onun içinde çocuk da var, yaşlı da var, mimar da var, işte hani işin uzmanı da var ama herkes kentin bütün şeylerine odaklı. Yani biz hedefliyoruz deneyselde. Şimdi bu senekine, yani daha doğrusu genel organizasyona gelirsek, bu sene mesela sergilerimiz çok yönlü oldu ve uluslararası olmasına çok çaba gösterdik ama uluslararası demek kuşkusuz çok daha ciddi bir bütçe ve şey demek, daha büyük destekler demek. Tabii her oluşumun yani yerleşmesinde zamana ihtiyaç var. Yani bilmem kaç seneyle ikinci kere düzenlenmiş bir şeyin arasında çok ciddi fark var. Bu aslında galiba şeyden, ya bu Antalya Bienali'nin genel yapısı bizim normal bildiğimiz diğer bienallerden biraz farklılaşıyor şuradan. Normalde Bienal'in hep bir hani, küratörün ana sergisi olur ve diğer hepsi aslında yan etkinlikler, yan sergiler diye isimlendirir. Ama buradaki hikaye biraz böyle, hepsi aslında hepsi Bienal'i oluşturuyor burada. Hani bir ana, yan bir şey yok da. Galiba öyle. Yani herkes bir yerinden taşıyor aslında, aslında şeyi. Yani bir ana omurganın dışında. Öyle, hele de geçen sene, hep sene diyorum ama iki sene belki. Yani küratör tüm önce olması, tüm görgülü olmasına rağmen aslında hakikaten Bienal herkesle anıldı. Burada da hani Abdügüzel küratör ama gerçekten herkesin çok emeği, çok desteği ve hiçbiri birbirine çok da baskın çıkan şey değil. Hepsi bir arada. Yine kentle bütünleşerek. Yani esas amacımız da o zannedersem. O yüzden hani öyle çift başlılık gibi evet, de evet, görmemek lazım bu hikayeyi. Deneyse yani geçen sene benim açımdan daha kolay kotarılabilirdi. Davetli bir şey oldu. Ben de tabii ilk olmasını getirdiği bir şey ama çok da kısa zamanda ürünü çıkartmak konusunda hep böyle temas edebildim. Ama o konuda muhakkak ofisi üyesi olan, yani uygulama yapmış ama aynı zamanda teorik altyapısı güçlü olan insanları hani davet etmeye çalıştım. Temasımız daha kuvvetli olduğu için zaten hep böyle beraber birçok konuyu tartıştığımız için süreçte zorluklar yaşanmasına rağmen gayet hani kolay oldu. Bu sene şimdi yeni bir şey denedik. Yeni bir metot. O da işte Sao Paulo'ya baktık, işte Rotterdam'a baktık falan. bir açık çağrı nasıl olur? Yani gençlerden. Ama sadece genç diye nitelemiyorum ben bu deneysel mimarlığı. Ya da işte hani Biennale katılan diğer şeyleri. Yani arayışta olan, bu işle ilgilenen, tabii ki gençlerin potansiyeli çok ama herkese uzanabilen bir şey arayışındaydım. Bu sefer çağrılı ve davetli olmak üzere ikiye ayırdım. Çağrılılar da her ne kadar Art Kitara ve UYA bize çok hani yardımcı olmasına rağmen belki de hani bütçenin kısıtlılığından da biraz ister istemez bahsediyorduk falan. Belki insanlar hem uygulama konusunda hem terapi, zaman konusunda şey geri çekilmiş olabilirler. Çok fazla sayıda bir, ben çok yüksek bir şey gelir zannediyordum. Nispeten kısıtlı bir katılım oldu. Bir önce seçici kurulumuz oldu. Onun için de yani genel kanı mümkün olduğu kadar hepsini yapabilme konusunda. Hani bütçeleri de düşük tutup. Sonra onları geri besleme yaptık. Yani böyle böyle şöyle şöyle biraz düzeltebilirsiniz. Şu yönde ilerletebilirsiniz gibi. Ondan sonra o ilk aşamadan sonra onlar bize tekrar döndüler. Ama bunları da tartıştık. Yani nesi güçlü, nesinin üzerine, neyin üzerine gitmeleri lazım. Aslında yani siz ben de sürecin içindeydin o bir tarafında. Yani çok iyimser bir şekilde biz tabii kentin her tarafına yayılsın istiyorduk. Böyle hani arayıp bulma değil, onlar bize hep karşılaşsın istiyorduk. Daha sonrasında tekrar işte bize geri dönüşler oldu. Bütçeler belirlendi. Bütün hani alternatiflerle beraber. Bunun akabinde son döneme yakın artık projeler tamam. Çünkü eskizden artık projelendirme kısmına geldikten sonra biz iki kere SALT'ta buluşma tertipledik. Herkesin projesini sundu. Aslında keşke onu da çok daha açık ve hani böyle sizlere de şimdi hepsinden bir şey öğreniyoruz aslında. Ama bir evvelki Biennale'de de öyle yapmıştık. Kendimizi, kendi kendimize sunduğumuz ve eleştirdiğimiz bir toplanma düzenlemiştik. O zaman da Alişan'ın bürosunda gerçekleştirmiştik onu. Bu sefer de işte SALT'ta Meriç Ömer Sağolsun. O da bize çok yardımcı oldu. Kendimiz eleştirdiğimiz konularda ve projelerin gelişmesi aşamasında falan konuştuk, sohbet ettik, değerlendirdik. Ondan sonra bir kere daha yaptık onu. Yani iki kere bir toplanma imkanımız oldu. Sonra da en son kuruluma geçtik ama kurulumlarda da tabii ister istemez bazı problemler, bizim dışımızda gelişen problemler, bütçeden kaynaklı problemler, izin alamama konusunda problemler vardı. Şimdi 4 tane ya da 5 tane yapılamayan projemiz var. Onların en büyük sebebi tabii bütçe. Uluslararası olmasına çok dikkat ettik. Buradaki çalışmalardan Belastok zaten hani yabancılardan oluşmuş. Daha çok öğrenciler. Yani biraz workshop tadında gelişen bir projeydi. Mirador'da yer alan. Onun haricinde bir tane robot projesi vardı. Onu gerçekleştiremedik. Zürich'ten katılan, Almanya'dan katılan 3 tane büronun ve onlar çok nitelikli bürolar. Çok da genç değiller. Bizden çok daha büyükler. Onların projesi de ne yazık ki son aşamaya kadar geldi ve koruma kurulu tarafından yok efendim orada hani olamaz. Artık hani son derece yani geçici strüktürler olması üzerine tabii biz bütün şeyi kuruyoruz. Yine de onun bir maketi yapıldı. Şu anda orada sergileniyor. Tam hazır halde mi? Bu süreci birazcık anlatmak lazım yani orada da. Yani bizim açımızdan sadece sergi şeyi değil de o süreç de önemli. Yani deneysel, hani biraz Wilfer'in şeyinde o işinde de olduğu gibi. Biraz o işin hakikaten o betonun o dökülme aşaması falan tamamen deneysel. Yani arttı ondan sonra deneyimleme süreci başlıyor ki hani orada da Nilfer şimdi sabah konuştuk. Kozik oldu. O da işte çocukların tırmandığı içine girdik çıktığından falan bahsediyor. Tabii keyifli onlar. Benim aklımda 3 tane soru var. Bir şey. Şimdi yani uluslararası bu etkinin adında bu var. Ben geçen senekini yurt dışı eleştiri, bağlantı ya da yayınlar üstünde görünürlüğü açısından incelemedim açıkçası. Onun yüzden bilmiyorum. Soruyu... Geçen sene uluslararası ibaresi yoktu zaten. İşte bu... İkilerde uluslararası katılımcı yok. Yani işte bu işin mesela uluslararası olması meselesinde yani adında da bu varsa bununla ilgili örgütlenme aşamasında ya da daha sonrasında bunun daha görünür olması, daha çok yayında yer alabilmesi için şey var. Çünkü hani şey olur ya, işte 175. geleneksel uluslararası Şerefli Koçhisar Akide Şekerinden bir festival falan, ama hep zaten o kitle var falan. Ama adı öyledir. Yani adında öyle bir şey varsa, bu bunu başaramamış ya da bir şekilde hiçbir zaman niyetlenmemiş olan diğer etkinliklere göre ekstra ne koyuyor? Türkiye'deki tek mimarlık bienalisi mesela. Bir o. İkincisi bu bütçe meselesi ve örgütlenme şemasındaki bilmiyorum ben tekillik mi demek lazım onu. Mesela Mimarlar Odası çok, Mimarlar Odası bu işi üstleniyor. Ama istersen bu işi yüklenen kişilerin alışagelmiş olan motivasyonlarından yani bu etken olarak bunu düşün. İstersen de hani bunu yapsa Mimarlar Odası yapar. Çünkü bizim hedefimiz 2023. Yani biz Mimarlık Bienali yapmayı 2023 uyuyasını alma aracı olarak hani görüyor gibi bir şey ben hissettim de. Hani biz bunu yapalım ki 2023'ü alalım falan gibi. Hani öyle bir şey hissettim. Sonuçta da şu oluyor tabii ki. Dediğin şey şehrin sermayesi. Yani şehrin zengini. Ona geleceğim işte. Ona geleceğim işte. Yani eğer bu Antalya'da olması özeli vesaire bütün bu tartışmaların da içinde o var. Yani zaten oranın maddi ekonomik alanından beslenmediği sürece ya da en basitinden kendi bu organizasyonel üstüne aldığı sorumluluğu paylaşmadığı sürece işte bütçedeki kesintilerden dolayı bazı işlerin yapılamaması ya da ne bileyim en azından işte birilerinin gelip gidememesi, daha fazla sayıda etkinliği yapılamaması falan gibi meseleleri bence beraberinde getiriyor. Ama daha büyük ölçekte söylüyorum. Yani bunu aşmak için mesela nasıl bir şey var? Ya da bu problem olarak görülüyor mu? Una notte a Napoli con la luna in mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali il cielo mi portò. Con lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera. quando il cuore mi ha spezzato ed in cielo mi ha abbandonato. Adesso sulla terra son tornata, mai più riamare mi sono rassegnata. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. İlk deneyimde zaten uluslararası ibaresi yoktu, onu söyleyeyim. Ancak hem yönetsel açıdan diyeyim, danışma kurulları düzenlemek falan, zaten uluslararası bir heyet tarafından yaptı. Heyet. Yani UIA'da, yani temsilcilere falan bakarsanız, ben aslında onu size şey olarak da veririm, liste olarak da veririm. Gerçekten uluslararası ortaklığı gidiyor. Sergilere bakarsak, Genç Mimarlar Buluşması ve o şey, kaçıncısı yapıldı şu anda hatırlamıyorum ama o da zaten kaç? Beşincisi oldu. Yok, daha çok 25, fazla 20 küsuruncusu. O zaten işte dün söylediler, sayılar kusura bakmayın hatırlamıyorum ama yani 90 küsur katılımcı, bunun işte 70 küsurusu zaten yabancı filan. Onun haricinde yani her baktığınız işte aslında uluslararası alt yapısı var. Benim sorduğum şey aslında şu, yani düzenlendiği yerde uluslararası katılım okey. Yani ona insanlar gelir. Ama içinde düzenleme komitesi diyor tamam, ya. Tamam tamam, var var, onda da var. Yani işin şeyinde var ama o uluslararası katılımcıların geriye döndükleri, mevcut yaşadıkları yerlerde bu etkinliğin yansıması. Tabii. Zaten esas amacımız o. İşte o ne oldu? Onun takibi yapılabildi mi? Yayında yer alabildi mi? Yani şimdi tabii o birazcık Biennial sonrasının daha son, çok işi olacak. Yani Biennial'le beraber şimdi ürettiklerimiz. İlk etkinlikte de var mıydı o yabancı board? İlk etkinlikte de vardı ama ilkinde dediğim gibi uluslararası olarak çıkmamıştı zaten. Peki burada ikincisinde mesela bunun ön PR'ında ya da işte vardı, haberleşmesinde vesaire. UIA'da işte. Biraz tam onu diyecektim işte, bu UIA yani bunun uluslararası network UIA üzerinden olduğu için aslında UIA demek diğer ülkelerdeki mimarlar, mimarlık tabii odaları. Hepsine de gitti. Bizim, ama işleyiş ama olarak da tam hani bizim bildiğimiz o dışa biraz kapalı ama kendi ben, içlerine çok açık. Ben güncel mimarlık ortamından o yüzden uzakta kalıyor olabilirim çok. Ayrıca ben kritik alması konuşuyorum. Evet, yani mesela domuzda ne kadar çıkmıyor da belki başka bir evet, işte. Bunu yani zaten biz de konuştuk. Yani ilkinden çıkardığımız bunun da nasıl geliştirilmesi gerektiğiyle ilgili. Şimdi özellikle toplantılara katılacak kişileri de biz mümkün olduğu kadar yabancı bir yani üst okuma gerçekleştirebilecek ve hani gittiğinde de bu işi yayabilecek insanları da çok arzu ediyoruz katılmalarını. Deneyselde mesela bir öyle bir yaktan bir İspanyol gelecek. Yani bunu biz de amaçlıyoruz. Yabancıların da hani bu işi takip etmesi, özellikle deneyselin içinde 3 tane Alman mimar dedim ya, 3 büro. Onlarla da hep iletişim halindeyiz. Orada nasıl bir network üzerinden gidebiliriz filan diye. Bu hani öncesinde genelde resmi kanalları yaptık. Ama bu süreç ve süreç sonrasında yani şey diye de görmeyin lütfen. Öyle de olmaması lazım. Biennial bitti. Bu bir ay ya da işte kaç haftaysa. Ondan sonra bu iş yattı, uyudu 2 sene. Öyle olmaması lazım. Bunun sürekliliği önemli. Sormak için neydi bu? Yani örgütlenme biçimi çıktılarını, etki alanlarını ya da etkilemesi gereken alanları hedef olarak hani o bağlantıları kuruyor ve yapılıyorsa zaten hani sonuçta o öyle bir geri dönüş alır diye düşündüğüm için ben. Çünkü yani şey umurumda değil aslında hani işte Avrupa'da işte çok ses getirdi falan değil de bu etkinliğin kendisinin kendine bakarak özgünleşme ve yaptığı şeyin niteliğini belli bir yerin üstünde koymasını dair kendine söylediği sözler de etkili olabilir. Ki yani zaten ilginç bir durum ortaya çıktığı zaman ki bu örgütlenme biçimi, dolanımı, kent içinde görünür olması, insanlarda yarattığı etki ya da ürünlerin kendisi olabilir. O zaten hani bir şekilde yerini, mecrasını, yolunu, yöntemini buluyor. Onu da söylemem lazım. Geçen seneki işler gerçekten profesyonel anlamda da çok ilgi çekici ve diğer bienallere baktığımızda da çok güzel işlerdi. Hiçbir eksikliğimiz ya da yani şeyimiz yoktu o anlamda. Şimdi bütçeye mi gelirse? O ikinci soru bak şeyleri almışım. Tür kurumlarının, sokakların, meydanların, mekanların kullandırılması, bunlarla ilgili gerekli izni vermek zaten tabii, tabii. O konuda diğer taraftan mimarlık endüstrisi STK. Bunun dışında bütün katılımcılar ya da küratöryel ekipte o kente gelen aslında bir ekip. Hani bu kentin adını taşıyan da bir etkinlik olduğu için ve kendisi aslında yani kendini de desteklemiş oluyor ister istemez. Evet ama kentten ne destek aldığını merak ediyorum. İşte o sorduğum şey de yani organizasyonel yapı içerisinde mesela kentin kendi dinamiklerinden ne kadar destek alıyor ki o da kentteki diyaloğunu da görünür kılacak olan şey. Yani bu kentten kent buna destek veriyor mu bu işe? Hı-hı. Kent derken de bütün yatırımcısı, kültürel entelejansiyası, işte üniversitesi bilmem nesi falan hani işlerim dolaşımda bu maddi ve iş gücüne dayalı organizasyon şeyleri dayanıyor. Bu sene odanın herhangi bir bütçesi yoktu. Odada çok küçük bir bütçe vardı. Yani biliyorsunuz bu torbayası vesaire. Yani kendilerini koruma altına almak da almaları da gerekir aslına bakarsan. Buna rağmen yine destekledikleri hem deneysel olsun. Çünkü deneysel de mekan kurma olduğu için ister istemez belli bütçeler arasında hareket etmek zorunda. Ama dediğim gibi diğer yani Büyükşehir Belediyesi genelde parasal değil ama mekansal olarak tabii şey yaptılar. Sadece o değil, kale içindeki bütün o otel içi kullanımlar falan onlar destekçilerimiz yine mekansal anlamda ama o onların sadece mekan diye bakmayın yani onların kendi işte restoranından feda edip aslında bu işe aleke ediyorlar, ettiler. O Alpaşa Konağı'nda olduğu gibi, karşı taraftaki yerde olduğu gibi. Yani genelde sahip çıkma diye düşünüyorum ben bunu. Çünkü bunların ilk deneyimde yaşandığı için kendilerine dönüş olacağını da düşünüyorum. Düşündüklerini de düşünüyorum. STK'ları vesaireye haddinden fazla belli bir güç yüklendiğinde, evet. Daha şurada güç yüklendiğinde değil, yük yüklendiğinde ve her şey yerel yönetimler, güçlü STK'lar ve işte ne bileyim yani devlete bağlı kurumlardan beklendiği zaman ona yüklenmek çok yanlış. Ben de diyorum ki kentteki tüm diğer maddi paydaşlar da bunlara destek olmaları lazım ki bunlar işte kamu yönetimindeki bazı durumlardan ya da sivil toplum örgütlenmelerinin kendi içerisinde zaten özgürlüğüyle yaptıkları pek çok şeyde bu defa güç yetememelerinden kaynaklanacak olan bir kısım zayıflıkları egale edilsin ve etkinlikler yapılsın. Yani kent içerisindeki sermayenin harekete geçirilmesiyle ilgili. Çünkü yurt dışında örnekler var mesela. Yani çok büyük böyle etkinlikler için oturuluyor, konuşuluyor, destek toplantıları düzenleniyor, fonlar oluşturuluyor. Kentin bunun sahiplenmesi gerekiyorsa kentten kazanan bu etkinliğin doğuracağı ilgiden ondan sonra onun kentsel mekana katacağı şeylerden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olan turizm yatırımcısından perakende satıcısına ondan sonra sanayicisinden ulaştırma sektöründe hizmet veren kuruma kadar daha geniş kapsamlı bir şekilde katkı konursa işte bu bahsedilen şeyler daha kolay aşılırmış gibi de geliyor. Yani burada ve İzmir'de ve Kayseri'de ve Mardin'de ve her yerde yani. Bu yani yavaş yavaş gelişmeye başladığını düşünüyorum sahip çıkma anlamında. Antalya belki o anlamda hani güzel daha İstanbul gibi yani böyle dağınık bir şehir değil o anlamda. Yani dağınık kısımları var ama kale içi falan son derece tanımlı. Kent içerisinde bunun görünürlüğünün tasarlanması, ya şöyle bir görüş olur ya genelde, ya işte siz katkı koyun bak bu kent için çok önemli bir şey olacak, bu güzel prestij meselesi falan, tamam ama yani ben hep gönlümü koyduktan sonra karnım nasıl doyacak? Yani bazı şeyler de öyle değil. Yani nitelikli bir iş var edebilmek için bunun ortamının nitelikli olarak örgütlenmesi gerekiyor. Yoksa herkes ilgisini doğal olarak başka alanlara kaydırır ve bununla ilgilenmez yani. İşte bir billboard kiralamak bile ya da en basitinden herhangi bir yere konacak olan bir posteri bile basmak maddiyatken herkesin gönlünden koparak bu işi yapıyor olmasını düşünmek ve sonra bunun böyle hani çok uluslararası vesaire bilmem ne olması üstüne... Yani doğru ama adımlar üzerinde yürüyormuşuz diye düşünüyorum ben. İşte, geçen evet, seneden bu yana gözlemlerim. Billboardlar vesaire. Bak hep senin söylediğin noktaları hani hep düşünürüz aslında. Eklemlemeye çalıştığımız şeyler. Bundan sonraki yapılacak olan muhakkak ki buradan da öğreneceğimiz şeylerle tabii bütün uluslararası diğer sadece Biennaller diye bakmayın. Yani hepsine de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu kayıtta Ebru Erdönmez'i, beni ve Yelta Köm'ü 2013 Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali üzerine konuşurken dinlediniz. Sorularla da Ebru'yu biraz sıkıştırmaya çalıştık açıkçası. Eksik gördüğümüz ya da katkı koyduğumuz noktaları belirtmek açısından. Bu yayını geçen hafta Antalya'dan bildirdiğimiz Mimarlık Bienali'ne dair bütün yenilikler ve haberler üstüne olan serinin devamı olarak yaptık. Eksik bölümleri var ve röportajlar tabii çok daha uzun. Bunları blog adresinden ben ya da Yelta paylaşıyor olacağız zaten. Kale Bodur'un katkılarıyla Antalya'daki Bienali, Mimarlık Bienali'ni ziyaret etme fırsatımız olmuştu. Onlara da tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Sizlerden de hem Bienal hakkında hem de program hakkında görüşlerinizi bize iletmenizi istiyoruz her zaman. Twitter'dan ya da blogdan e-mail adresimiz var. Oradan bize ulaşabilirsiniz. acikmimarlik.blogspot.com adresi, blogumuzun adresi. Orada podcastler de var. Yayın için herhalde bir dakikalık daha zamanım var. Onda da minicik sıkıştırılmış olarak güncel bir durumdan bahsetmek istiyorum. Prodüksiyondan bir onay aldım kısaca. Biliyorsunuz Kayseri'de yapılacak olan bir cami vardı. O camiyle ilgili başbakana bir sunumda bulunulmuş. Caminin mimarı da Nevzat Sayın. Başbakan projeyi değerlendirip yeniden görüşlerini bildireceğini söylemiş. Bunu da mimarlık medyasına ya da genel kamuya bir duyuru olarak yapalım. Bunun üstüne daha çok tartışacağız gibi görünüyor. Bakalım kim ne ve ne zaman. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.